سورة الرعد درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ويقول الذين كفروا ويا كسان چې کفر کړی دی لولا انزل عليه آية ولنازلیږي په دې پیغمبر باندې معجزه من ربي د طرفه در خپلنا قل تو ورته ووایه ان الله یقینا الله تعالی چې دی يضل من يشاء مهر د گمراهی وی په چا مانی چې خوښه شي و يهدي الیه من اناب او لار خی خپل طرف ته توفیق ورکی خپل طرف ته هغه چا ته چې راګرځي الله تعالی ته. مخکې اوصاف د مشرکینو ذکر شو او ذکر د دې خبرې وشو که څوک په زړه کې دا راولي چې یاره دا مشرکین دومره خلاف کوي نو د دنیا دا خوشحالی ولی دی ته حاصلې دي نو د هغې جواب یې وکړو چې د دنیا خوشحالی دا سبب د الله په حضور کې د مقبولیت دپاره معیار نه دی. نو اوس دلته د دغې منکرینو او د دغې مشرکینو د طرف نه نور اعتراضونه په پیغمبر باندې او دا غی جواب کوي او مقصد دا چې معجزه او علامات او دارنګ دلایل د الله د پیغمبرای په حقانیت باندې او د الله د پیغمبر په صداقت باندې او دارنګ د الله د دین په صداقت باندې څومره دلایل دي چا د دې خبرې د فار کافی دي چې سړی ایمان راوړي دا غی په کتو سره خو چې بې ایمانه ایمان نه راوړي نو هغې اعتراضونه لټوي نو د ایمان نه راوړلو دپاره دا خبره به یې کوله چې دې پیغمبر ته معجزه ولې نه راړي لکه څنګه چې پخوا پیغمبرانو امتونو به د هغه نه معجزه وغوښتې ده او معجزه به راتله. نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې د دې دومره دلایلو باوجود تاسو ایمان نه راوړئ نو که زه معجزه در اولیگم نو د دې تاسو سره څه ثبوت دی او څه ضمانت دی چې تاسو به ایمان راړئ؟ تاسو ته پته نشته چې ایمان توفیق دا د چا په اختیار کې دی؟ دا د الله په اختیار کې دی او هغه د بندګانو په قلوب او په زړونو باندې پوهیږي. نو چې کله الله تبارک وتعالی ته پته ده چې بې ایمانو د دې دومره معجزو باوجود د دې دومره دلایلو باوجود تاسو ایمان نه راوړئ نو که زه دې پیغمبر له معجزه ورکم نو تاسو به ایمان راوړئ سو بلکې تاسو د خپلې بې ایمانۍ د وجې نه بیا هم ایمان نه راوړئ. نو دا د الله تبارک وتعالی ته د دې خبرې علم دی چې په چا باندې مهر د ګمراهۍ وغلی او چا ته لاره هغه د گمراهی طرف ته غیر روان دي نو دا د الله تبارک وتعالی نه پټ نه دي. او څوک چې د الله تبارک وتعالی د دین د صداقت د تسلیمولو لپاره هغې ډو معجزې او دارنګې دا شته دلایلو کې سوچ او فکر کوي هغې معجزې نه غواړي. نو فرمای ویقول الذین ویا کسان کفرو چې کفر کړی دی لولا انزل علیه ولنازلیږي پدی پیغمبر باندې آیاتن معجزه من ربی د طرف د رب ددنا قل تو ورته ووایه ان الله یقینا الله تعالی چې دی یضل من یشاء گمراه کوي چال رای چې خوښه شي مهر د گمراهی وی کله چې دی د گمراهی لار اختیار کی نو هغه هدایت لار ورپسې بن شي و یهدی الیه من اناب او لار خی خپل طرف تا غا چاہتا چې را ګرځي الله تعالی تا شرط ولا ذکر کو چې اصل کې او پی جنای ایمان توفیق چاته نصیب کیږي څوک چې د الله په حق طرف تا او دارنګ د الله دین طرف ته پاره کې رجوع او انابتي الذين اركسانا منو چی ایمان راوړې دي وتطمئن قلوبهم او مطمئن دي زړونه دي به ذکر الله په کتاب د الله تعالی باندې الا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په کتاب باندې مطمئن کیږي زړونه آرام کیږي زړونه الله تبارک وتعالى او فرمایل چې د قران معجزه سوړو کې معجزه ده سم او د قران دومره اوچته معجزه ده چې چاوم د دې احکام منلې دي او عمل کې راوستي دي ته دا غینه تاسو کې دا غی زړونه سوره مطمئن او واقعي خبره ده تمام دنیا لګیا ده او هغه اطمینان لټی او همیشه د فاره اطمینان چې کوم دی هغه د الله په دین د الله په کتاب کې دی نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى فرمایل چې تاسو خو معجزه غواړئ خو د پیغمبر لکه کومه معجزه د قران په ذریعه سره ورکړی شوی دا نو دا کافی نه ده چې په دې سره د مؤمنانو زړونه مطمئن شوی دی نو چې څوک په دې ایمان راړي دا غزړه به مطمئن شي او غدا پاره دا معجزه کافی ده الذين اركسان امنوا چې ایمان راوړې دي وعملوا الصالحات عمل کینېك توبا لهم خوشالي ده دې د پاره وحسن ما ابو خستا زید واپس هي کم خلق چې ایمان راړي او نیک عملو کی داغی دفاره ذکر دخکلی واپسی اوکو او داغی دفاره پا دنیا پا جوان کی چکم نین و خوشحالی ذکر کرا توبا دا اسم تفضیل ندا او دا چکم نین طیب پاک تویلی شی او اطیب دیر پاک تویلی شی او توبا مونسته نو دیر افاکا نو ډیره خوشاله زندگی ډیره پاکه زندگی د چا واقعي د چا ایمان راوړي عمل نه کوي دا عمره پاکه زندگی د چا پاکه زندگی د هغه چا ده چې د الله د وحدانیت مسله او منلا او د نبی علی السلام سنت طریقې هغه په خپل ژوند کې راوستې دي د دې نه پاکه زندگی او د خوشاله زندگی بل نشته او اخیری واپسی الله تبارک وتعالى وی دا به سبب د خوشاله جوړ شي کذالک ارسلنا قوم د غرنګی لګل دي مون تعالی را فی امتن فومت کې قد خلت من قبلها امم تاکی تیر شوی دي مکه د دین امتنا لتتلو علیهم د پارا چې تول ولی په ایمان نه الذی کتاب اوحینا الیک چې وحی وکړه مونږ تا ته وهم يكفرون بالرحمن او دي انکار کوي په مهربان بادشاہ باندې قل هو ربي ورتوایا دغه مهربان بادشاہ زما رب دی لا اله الا هو نشته دي کار ساز مگر یو الله تعالی عليه توکلت په دي الله باندې ځان سپارم ویلیه متاب او دي الله تزرا گر زمان دلتا دلیل وحی سره د مسلې د توحید نه بیانې دلیل وحی څه ته ویلی شي چې پیغمبره تعالی ما پیغمبري درکړې ده او کتاب می درکړې ده د دینه مخکې هم ما پیغمبران لګنیو نو د پیغمبر کار سي لتتلو علیهم د لپاره چې لستل اول ولی په دی باندې الذی کتاب اوحینا الیک چې مونږه وحی کړی دا د دې کتاب تا ته د پیغمبر کار او ډیوټي او پیژنې دا کار دان نه چې تاسو ته پرمایشي معجزې راړي د پیغمبر ته چې کوم خپل ډیوټي حواله شوی دا خپل کار حواله شوی دا کار دا دی چې الله ول کتاب ورکړي دی او دا کار دا دی چې دا کتاب خپل امت ته بیانې او کو څوک دا وي چې را دا پیغمبر چې دی دا څنګه پیغمبر دی الله تبارک وتعالى وی د دنه مخ کوم پیغمبران تیر شوی دی دا غی چې کوم کار وو هغه کار د دې پیغمبر دی غی د الله پیغامونه را رسول د دې پیغمبر کار د الله پیغامونه را رسول دی او په د تجربې لپاره الله تبارک وتعالی د دې خبرې تاسو ته خودلې دي په دنیا کې چې کله چا پرمایشي معجزې غوښتې دي او امت له الله تعالی ورکړي دي او بیا ایمان نه دراوړي نو الله تبا کړي دي. نو پیغمبر تاسو ته چې کوم کتاب لولي نو د دې په لوستو باندې په کار دي چې تاسو ایمان راوړی او پرمایشي معجزې مغواړئ. کچاري پرمایشي معجزې غواړئ نو بیا الله تبارک وتعالی که معجزه پرمایشي راولېږي نو بیا ورسره د نه منلو د وجې نه تبیوم راځي. نو دا ښه نه ده چې د الله رحمت تر باندې دی او الله د توبې دروازه درته کولاو ده او پیغمبر درته کتاب لولي او تاسو د دې پیغمبر د دې لوستلی شوي کتاب د پس ژبه باندې چې لوستل کېږي د دې تابعداري وکړئ. نو ولې کوپر کوئ؟ دا کتاب د راتلو باوجود بیا هم دی لا کفر کوي او هم یکفرون بالرحمن او دی کفر کوي په مهربان بادشاہ باندې. په مهربان بادشاہ باندې کفر کوي لکه څنګه چې سورۃ الفرقان کې شپږم نمبر آیات کې راځي وایي اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن کله چې دی ته ویل شي چې سجده وکړي مهربان بادشاہ ته قالوا ومن الرحمن نوای دی سوکت مهربان سوکت رحمان نو دی کفر کوي په مهربان بادشاہ باندې. نو پیغمبر ورته وایا زما مهربان بادشاہ هغه ذات دی. ول ورته وایا هو ربي چې دا مهربان بادشاہ زما رب دی. لا اله الا هو نشته دی کارساز مگر یو الله تعالی دا رحمان زما رب دی چې بغیر د دې الله نه بل څوک کارساز نشته بغیر د دنا بل څوک او اجت پورا کوون کی نشته دا زما رحمان بچا دی. نو کله چې د مسلې د اثبات لپاره مخکې دلایل ذکر شو چې خالق د ارس زیما پیدا کوون کی داری او سی زیما او دارنګي دلایل ذکر شو د دې خبرې چې عالم په ارس زیما پو په ارس باندې زیما او دارنګي دا ذکر شو چې حافظ د ارچ عظیم پارچا باندې ز ارچ علما حفاظت ورکړي دی. له معاقبات يحفظونه من امر الله الله تبارک وتعالی د دې حفاظت کوي. سلورم قسم ادله ذکر کړو متصرف په ارز زیما بارانو نظر اوروم اوریاز زرا ولم بعدو نظر اولم اختیار من دار یو سی زیما. نو پینزم قسم دلیل ذکر کو ټول ما ته دی محتاج. نو سمره د توحید یلتا ذکر کول له دعوت الحق دی الله لرب لنا پر اختیار دا نو یو الله را مدد کئ. نو بیا ادله شروع کړو له دعوت الحق نفس چې ساتون کې د زمکه او د اسمانونو زیما ستاسو سوری سار او ماخام که تاسو سجده نه کوئ په خپله خوښه باندې نو ستاسو هغه سوري ما ته په سجده باندې پراته دي. دا یو فرمایل چې د رزق تنګي او پراهي الله تبارک وتعالی وایي دا تقسیم زما په اختیار کې دی. نو چې کله دا دلایل ذکر کړ نو وایي فرمایل قل هو ربي وایه دا زما رب دی. لا اله الا هو نشته دی کار ساز مگر یو الله تعالی دی. نو بیا توحید مسله ذکر کړه نو دا الله تعالی چې دی علیه په دی الله باندې توکلت ززان سپارم و الیه متا به دی الله تزرا ګرځم. لو ان قرانا کچری وی دا قران او کچرت دا قران سویرت به الجبال چروان شي په دی باندې غرونه او قطعت به الارض یا وچوی یا وشلیږي په دی سر ازمکا او کلم به الموتا یا خبریو کی پدې سره مړی. بل لله الامر جميعا بلکې الله لره دی حکم ټول بلکې الله لره دا یا امر ټول. افلم ییأس الذین ندی پواغ کسان آمنو چی ایمان راوړی دی الاو یشاء الله که خوښه وي د الله تعالی په زور باندې ایمان راوړل لهدا الناس جميعا نو توفیق به ور کړو خلکو ټولو ته. ولا يزال الذين امشبيا كسان کپروچ کو پرې کړې دي تصيبهم چې رسیږي ودیتا بما صنعوا په سبب د هغه چې وکړه دي په سبب د اعمالو قارعه عذاب او تحل قريبا من دارهم یا بواکی شي نزدې کورونه د دویتا حتى ياتي وعد الله تر دې پورې چې راشي هغه وعده د الله نیټه د الله تعالی ان الله لا يخلف الميعاد الله تعالی خلاف نه کوي دو وعده خپلنا الله تبارک وتعالى فرمایي چې دی خو پرمایشي معجزه راوړل سکای کچره دا غرونا روان کړی او د دې خبرې اوازونه تیر اوزي چې دا قران پر اختیا ده او قطعت به الارض او یا وشلیږي په دی باندې زمکه وچوي دا زمکه په دی باندې او د زمکه اوازونه را اوزي چې دا قران پر اختیا ده او کلم به الموتا یا خبریو کی په دی باندې مړی را پاسي د قبرونو چې دا قران حق ده نو منی اینا ولی بل لله الامر جميعا بلکه الله لره اختیار دی ټول الله ته پته چې څوک مستحق دی ایمان دی که غرونه وزره خبري شروع کی که زمکه وزره خبري شروع کی نه پیغمبره او مؤمنانو مسلمانانو چرته دی په دې خبرو دوکه نشي چیرې یو معجزه ده وردی کی ولکن الله تعالی د دې په فرمایش مطابق نو الله تبارک تعالی وایي ما ته پته ده الله لره اختیار دی در یو سیزو الله ته د زړونو حالت معلوم دی او الله ته د هر چا د پاره د ایمان د ورکولو توفیق او دارنګې د مهر د گمراهۍ د وهلو الله تبارک تعالی نه څه پټ نه دي الله څه کټولې پیسلې پرتی دي او الله ته پته ده چې دا مې بیمانه صرف د اعتراضاتو کولو دپاره د ایمان نه راوړلو دپاره مختلف قسم اعتراضونه کوي افلم یی اصل الذین آمنوا ان دی پوا کسان چې ایمان راوړی دی الله یشاء الله کچری خو خوی د الله تعالی له هدا الناس جميعا توفیق په ور کړو خلکو ټولو ته پدې کې ګوره الله تبارک وتعالی فرمایي چې مؤمنانو ته دا پته نشته پکار دی چې مؤمنان په دې باندې ځان پوه کی کچری دا الله تعالی خو خو په زور ایمان راړل پرشتو کې یو کافر شته ولی نشته اغي معنی دا الله تبارک وتعالى د طرف نه د تابعدارۍ فیصله ده چې تاسو به تابعدار یې او موږ انسانانی را له عقل او دارنګ سوچ او فکر را کړی دی او را لېګلی دی دنیا ته او لارې راته خودلې دي او د لارې د نشاندهۍ دپاره رهنمایي راته را لېږلې ده او قرآن یې را لېږلی دی مخکني کتابونه یې را لېږلي وو پیغمبران یې را لېږلي وو نشاندهۍ موږ ته کړې ده اوس یو سړی دی په سترګو باندې ښه لیدل کولی شي په دماغو باندې سوچ کولی شي په غوږونو باندې اورېدل کولی شي او هغه ته مخې ته تا کډکه نستي ورته وایه سترګې خو دې کار کوي مړه کډه ده اوبه غورځېږې دی وایي زه مړه او ډس چې هغې ته ور غورځېږي دا ګناه د چا دی سره د سترګو لګېدو نه دی کډې ته ځان غورځئ نقصان ته ځان غورځئ نو الله تبارک وتعالى خوارس ورکړی دی خو په زور باندې په چا باندې ایمان نه راړي که په زور ایمان د الله تبارک وتعالى د طرف نه وي یو سړی به کافر نه وي والله په زور ایمان نه راړي ولا یزال الذین کفروا من شبیا کسان چې کوپرې کړې دی تصیبهم چې رسیږي و دې تبې ما سنو په سبب د هغې چې دی وکړو په سبب د اعمالو قارعتن عذاب او تحل قریبا من دارهم یا بواکیاشی نزدې کورونو د دوی ته حتی یاتی وعد الله تر دې پورې چې راشي وعده د الله تعالی ګوره کچر دی په دې خپل کوپر کې همیشوالی کوي او راګرځي نه نو دی باندې به هغه عذاب چې د دوی د عملونو د وجې نه په دې باندې به مقرر کیږي هغه ډېره نږدې ده چې دې د کورونو خواونو کې دیمانه الله تبارک وتعالى عذاب مسلط کی یو دا چې په جنگ بدر کې وګورئ او د جنگ بدر نواله ته د پته د مکه پورې وګورئ چې الله تبارک وتعالى هغه کورونه چې هغه کافران پکې اوسېدل الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر خپل مکه ته څنګه په غلبی سرا او سنگ پا نصرت سرا وردن نکو. اللہ تبارک و تعالی وی دا عذاب بدیت دا خپل لاسو دا وجی نمیلاو شی پا بدر کی سمرا قتل شو سمرا مردار شو او سمرا دا غین علاوہ پا کمو جنگونو کی چی مردار شو او پا احد کی اگورا و بیا دا غین پس چی کم دی روز تو نور چی بطح دا مکی پوری سمرا. اللہ تبارک و تعالی وی یا خوبا دی دا خپل عملون دا وجینا چی او کفر او خلاف ورزی دا او یادا چی عذاب بدی چې الله تبارک و تعالی کومه نیټه وخت دی مقرر کړی دی هغه عذاب به چې کوم دی نو دی ته د الله په حکم باندې راورسی. الله داسې ذات دی چې تاسو ته به وښی ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یخلف المیعاد خلاف نه کوي د نیټې نه خلاف نه کوي د وعدې نه. کومه وعده یې چې کړې ده کومه نیټه یې چې مقرر کړې ده چې تاسو به الله تبارک و تعالی تاسو تایید او نصرت په الله تبارک وتعالى د طرف نه راضي راغی کرا نغی او د کفارو اغا شکست او د کفارو د فاره چې الله تبارک وتعالى د طرف نه کم عذابونه او کم داغی د فاره د مسلمانانو د لاسو او د مسلمانانو د وجینا کم تکلیفونه غی ته رسیدلو اغا وعده الله تبارک وتعالى په دنیا کې او خودلې چې یا خو اغا وختو چې اجازت نو او مؤمنانو مسلمانانو ته تکلیفونه او د کفارو د لاسونه مختلف قسم تکلیفونه و ترسیدل یا داسې وخت راغی چې الله تبارک وتعالی هغه کمزوري مسلمانانو له څنګه طاقت ورکو او بیا دغه طاقت سره سره الله تبارک وتعالی ولله په دنیا باندې څنګه تسلط ورکو. د ایمان سره اوسېدل پکار دی ان شاء الله چې طاقت د ایمان دی او د بې ایمانو لپاره هیڅ قسم له طاقت نشته. دنیا هم تباشی او اخرت هم د سړی تباشی. ویقول الذین کفروا یا کسان چې کفر کړی دی لولا انزل علیه آیات ولن نازلیږي په د باندې معجزه من ربی د طرفه د رب دنا. قل ان الله ویرت یقینا الله تعالی چې دی یضل من یشاء گمراه کوي چاله رې چې خوښ شي مهد گمراهی وی پاچا باندې چې خوښ شي ويهدي اليه من انا بولار خيخ بل طرف تا غچا تا چرا غرزي الله تعالى تا الذين اكسان امنوا چي مان راوړو او ایمان راوړ دي او تطمئن قلوبهم او مطمئن دي جوړ نه دي بذكر الله په کتاب د الله تعالى باندې الا بذكر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په کتاب باندې جوړ نه مطمئن کیږي. الذين كسان امنوا ایمان راوړ دي او عمل الصالحات او عمل کینیک توبا لهم خوشالی د دې لپاره هو حسن مآب او خستا زید واپس ای. كذلك ارسلنا قوم دغرنګ لېګلې مونږ تعالی را فی امه فومت کې قد خلت من قبلها امم تحقیق تیر شوې دي مکه د دین امتونه لتتلو علیهم دې لپاره چې تول ولی پدی باندې الذی اغه کتاب او حین الیکا چی وحی کڑی دا منگا تا تا وهم یکفرون بالرحمن او دی کپر کیف میرا بان باچا بانده قل هو ربی نو دا دی خبری ورتا خبر ورکا قل ورتا ویا هو ربی دا زما رب دے لا الہ الا هو نشت دے کارساز بگر یو اللہ چی دے دی خو کپر کیف میرا بان باچا دورتا ویا دا میرا بان باچا آغازات دے چی بغیر داغن ابل سوک کار ساز نشتے علی توکل تو پدی اللہ مانے زان سپارم ویلی مطاب او دی اللہ تزرا گر زمان. ولو ان قرآنا او کچرت دا قرآن سیرت بیل جبالو چروان شی پدی مانے غرونا دی غرونو ناوازو نراوزی او قطعت بیل اردو یا وچوی اشلیگی پدی مانے زمکا او کلم بیل موتا یا خبریو کی پدی مانے مڑی بل لله الامر جميعا بلکی الله لردی اختیار ټول الله لردی امر ټول. افلم ییأس الذین ایندی پوا کسان امنو چی مؤمنان دی الله یشاء الله کچر فخو دی الله تعالی فزور بانی ایمان را وړل لهد الناس جميعا توفیق په ورکړو خلق ټول تا پټول به په زور ایمان را وړي. ولا یزال الذین کفروا همیشه بیا کسان چې کوپرې کړي دي تصیبهم چې رسیږي و دوی ته بما صنعوا په سبب د اعمالو په سبب د هغې چې وکړو دي قارعه عذاب او تحل قریبا من دارهم یا به واقعه شي نږدې کورونو د دوی ته حتى يأتي وعد الله تردي پوري چي راشي نيتا دا الله تعالى إن الله يكن الله تعالى چي دي لا يخلف الميعاد خلاف نكيدو نيتي اخبلنا دوادي اخبلنا